यस्य बदले लक्ष्मीर्यस्य च वक्षति यस्यास्ते हृदये तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गाद् नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी सुकशौनक भीष्मदाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यानिमान परम भागवतान स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास तिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वामृतमश्नुते। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यः पवित्राभ्यो नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशनी विघ्नने बन्नौ गुरु पद तय कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पूज्य जात वचन रवि कर निकर बन्नौ तुलसी के चरण जिनकी हो कलित मुद्र गूढ़ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय जय राम।

सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्प तरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से, श्री लक्ष्मण जी की चरण सन्निधि में पूज्य श्री महंत जी महाराज की मंगलमयी उपस्थिति में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के पूज्य आचार्य चरण श्री स्वामी किशोरदास देव जी महाराज, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के मंगलमय सानिध्य में, पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति में, सभी पूज्य ब्राह्मण संत श्रद्धे श्री बिजरावन वाले शास्त्री जी महाराज, श्रद्धे श्री वेदाचार्य श्री मोहनगढ़ वाले श्री बबेली जी महाराज, जी बबेली जी, बराना के श्री पांडे शास्त्री जी महाराज, पूज्य पिताजी, सभी पूज्य ब्राह्मण, सभी पूज्य संत, सबको यथा योग्य हम अभिवादन करते हुए विनय पत्रिका के क्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। उसके पूर्व एक छोटी सी बात कहकर थोड़ा मन हल्का कर लें, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। बड़ा मंदिर विधोरा, लक्ष्मण जी के दरबार में दिव्य भव्य पंच दिवसीय विनय पत्रिका का सत्संग महोत्सव हो रहा है। भारतवर्ष के अनन्य अनेक गण्यमान्य महापुरुष कृपापूर्वक पधारे हुए हैं, अनेक विद्वानों की संतों की मंगलमयी उपस्थिति है, और इतने विशाल जन समूह की उपस्थिति में भी, इतने बड़े उत्सव में भी, हम सबकी उपस्थिति में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाना निश्चित ही अत्यंत हृदय विदारक है, अत्यंत निंदनीय है, लज्जाजनक है। प्राचीन श्री बिहारी जी का मंदिर, उस मंदिर में कुछ अराजक तत्वों ने परसों की रात्रि मंदिर की पवित्रता को ही भंग नहीं किया, देव प्रतिमाओं को भी उन्होंने भंग किया। तुलसी चौरा में जो प्राचीन हनुमान जी, बाल रूप हनुमान जी, उनके श्री विग्रह को खंडित किया। फिर बड़े हनुमान जी के चरण और मुखारविंद को खंडित किया और ये तो पुरातत्व वाले उस मूर्ति के भग्न स्वरूप को देखकर अनुमान लगा सकेंगे कि वह मूर्ति कितनी पुरानी है। विष्णु भगवान की प्रतिमा जो कुषाण और बुद्ध के काल से मिलती जुलती काल की मूर्ति समझ में आ रही थी, जिसका काल 1500-2000 वर्ष पुराना भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसी विष्णु भगवान की प्रतिमा को भी बड़ी क्रूरता पूर्वक भग्न किया गया, खंडित किया गया, चरण काट दिए, पूरे विग्रह को ही क्षतिग्रस्त किया। इतना ही नहीं, उन दुष्टों ने अपेय पान किया, जो नहीं पीना चाहिए वो वहां पिया और मंदिर के 8 शिखर भी खंडित किए। पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, श्री बाराघाट वाले महाराज जी और दास सभी पूज्य संत कल वहां मंदिर में होते हुए ही बराना मुरली मनोहर मंदिर का दर्शन करने गए थे। इस घटना से व्यक्तिगत रूप से हम बहुत अधिक व्यथित हैं और सभी के लिए अत्यंत कष्टकारी बात। पूरे लिधौरा नगर ने एकजुट होकर के विरोध व्यक्त करते हुए, इस घटना के प्रति क्षोभ व्यक्त करते हुए पूरे नगर पंचायत को बंद रखने का निर्णय किया। ये स्वागत योग्य है। लेकिन हम तो निवेदन करेंगे केवल लिधौरा ही नहीं, कम से कम पूरा जिला बंद होना चाहिए। इतनी निंदनीय घटना पर हम जो कुछ करें अपनी मर्यादा में करें। जिन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया है उन्हें उस निंदनीय कृत्य का दंड शासन दे और देगा, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि सक्रियता पूर्वक शासन के लोग इस घटना के मूल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लक्ष्मण जी से प्रार्थना करते हैं कि अपराधी जल्दी से जल्दी चिन्हित हों, उजागर हों और उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ऐसा कठोर दंड दिया जाए कि पूरे देश में एक मिसाइल कायम हो कि ऐसा करने की बात तो दूर, ऐसा सोचने वालों की अब भारत में खैर नहीं है, कुशल नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये घटनाएं हमारी आंखें खोल रही है कि आप संगठित नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, अपने धर्म संस्कार और संस्कृति की सुरक्षा में कटिबद्ध नहीं हुए तो और अधिक दुर्भाग्य के दिन देखने पड़ेंगे। इसलिए अभी भी अवसर है, जातिगत वर्गगत संप्रदायगत भेद भुला करके आस्तिक भारतीय विचारधारा वाले लोग एकजुट होंगे और ऐसे लोगों को जो इस देश के अत्यंत सुख शांति में वातावरण को विकृत बनाना चाहते हैं, वे अपने षड्यंत्र में सफल न हों और हम संगठित होंगे, हम सावधान होंगे तो ऐसा कुकृत्य करने का साहस भी किसी में नहीं होगा। इसके लिए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें और अधिक सावधान हो जाना चाहिए। हम लक्ष्मण जी से प्रार्थना करते हैं कि राम जी के इस वचन को पूर्ण करते हुए श्री लक्ष्मण जी महाराज उन अपराधियों को कानून के दायरे में तो सजा मिलेगी ही, ईश्वरीय दंड सबसे भयंकर होता है। जगमहु सकान साचर जेते लक्ष्मण हने ही निमिष महुते थे। राम जी के इस वचन को पूर्ण करते हुए श्री लखनलाल जी उन दुष्टों को जल्दी से जल्दी कठोर से कठोर दंड दें। ये लोगों की समझ में आना चाहिए कि अपराधी कौन है और इस प्रकार का अपराध करने वालों का परिणाम क्या होता है। टीकमगढ़ में कथा हो रही थी, बहुत विशाल उपस्थिति थी, सन मुझे स्मरण में नहीं है कौन सन की बात है, राम कथा थी ना, श्री रामायण राम जन्म उत्सव पर 2015 में, उस समय भी कुछ दुष्टों ने एक गाय को भाले से घायल किया था और अपराधी पकड़े गए थे, उनको दंड भी हुआ था। तो इस प्रकार के हम लोगों के पवित्र आयोजन के समय इस प्रकार की घटना घटना वो पूरे समाज के लिए अत्यंत लज्जाजनक, एक प्रकार से चुनौती है। यद्यपि अब ये घटना बहुत छोटे दायरे तक सीमित नहीं रह गई है, देश के शीर्षस्थ लोगों के भी फोन कल आए और सभी इससे अत्यंत व्यथित हैं और अपराधियों को दंड अवश्य मिलेगा, वे कोई भी हो। पर आप सबको सावधान रहना है कि किसी के बहकावे में आकर के आप अपने स्वरूप को भुलाकर अपने नियंत्रण को खोकर समाज को राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम आप लोग न करें। कई बार होता क्या है कि अपराधी तत्व तो दूसरे ही हैं और उस अपराध का ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ दिया जाता है और भावनात्मक रूप से लोग उद्विग्न हो जाते हैं और फिर संघर्ष की खूनी संघर्ष की स्थिति सामने आ जाती है। कहीं न कहीं षड्यंत्रकारी इस देश को गृहयुद्ध की ओर झोंकना चाहते हैं, लेकिन यदि हम लोग सावधान रहे, संगठित रहे और ऐसे दुष्टों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहे तो इस देश में गृह युद्ध की स्थिति नहीं बन पाएगी और कोई न कोई एक ऐसा काल अवश्य आएगा भगवान की कृपा से कि देश फिर से अखंड होगा, अखंड भारत होगा। 1947 के पहले कम से कम जो भारत की सीमाएं थीं वे सीमाएं फिर प्राप्त होंगी, भेद की दीवार ढा दी जाएंगी और निकट भविष्य में नेपाल भी पुनः हिंदू राष्ट्र होगा और भारतवर्ष भी वैदिक सनातन धर्म की सर्वोच्च गरिमा में प्रतिष्ठित होकर पुनः विश्व गुरुत्व प्राप्त करेगा। भगवान से प्रार्थना है कैसा होवे पर ये शीघ्र होगा तभी जब जितने जल्दी से जल्दी भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। जब तक भारत की धरती पर गाय का रक्त गिर रहा है तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए गोरक्षा का वातावरण निर्मित हो, गो सेवा की भावना सबके भीतर जागृत हो, हमारी कृषि खेती गो कृषि हो, हम गो कृषि के द्वारा पवित्र सात्विक अन्न उत्पन्न करें और हमारी चिकित्सा में भी गाय हो, हमारी कृषि में भी गाय हो और हमारे वाणिज्य में भी गव्य पदार्थ हो, हमारी धार्मिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु तो गाय है ही, कोई भी संस्कार गाय के बिना संभव नहीं है। पितरों का कव्य, देवताओं का हव्य, देकर पोषण पूजिया वेद लक्षणा गाय ही करती है। इसलिए गोवंश की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। यह निंदनीय घटना घटाने वाले उनके नाम जल्दी से जल्दी उजागर हों, उन्हें कठोर से कठोर दंड मिले और सबके भीतर सुख शांति और सद्भावना की सृष्टि हो, इसके लिए हम लोग थोड़ी देर पुनः कीर्तन करें फिर आरंभ करें। जय सियाराम, जय जय हनुमान, जय सियाराम, जय हनुमान अकुर विमल दख श्री राम से प्रीतम की प्रीति, राम से प्रीतम की प्रीति, रहित जीव जाय जियत, जेहि सुख सुख मानि लेत, सो सुख सो समुझ कियत, जहाँ जहाँ जेहि जोन जनम, महि पताल जियत, ताँ ताँ तू विषय सुखनी, कहत लहत नियत, कत विमोह लचो खचो, गगन मगन सियत, तुलसी प्रभु सुजस गाए, क्यों न सुधा पियत, राम से प्रीतम की प्रीति, रहित जीव जाय जियत, राम से प्रीतम की प्रीति, रहित जीव जाय जियत, राम से प्रीतम प्रीति, सत विमोह लट्यो हट्यो गगन मगन सियत तुलसी प्रभु सुगत गाय क्यों न सुधा पियत तुलसी प्रभु सुगत गाय क्यों न सुधा पियत तुलसी प्रभु सुगत गाय क्यों न सुधा पियत राम के पिता जीव जाए राम तेरी धाम की प्रीति रहित जीव जाए जियत रहित जीव जाए रहित जीव जाए जियत बहुत प्यारी बात कह रहे हैं वो स्वामी जी कह रहे हैं श्री राम जी के जैसे प्रियतम की प्रीति से रहित होकर विमुख होकर वंचित होकर तुम जीवित कैसे हो प्रश्न पूछा जा रहा है। जो प्रेम करने योग्य था ही नहीं उससे तो तुम प्रेम कर रहे हो और जो प्रेम का भलीभांति निर्वाह करने वाला है जिसे प्रेम करना भी आता है और प्रेम का निर्वाह करना भी आता है प्रेम को निभाना भी आता है ऐसे प्रियतम से मुख मोड़े हुए हो उनके प्रेम से वंचित हो तो तुम जी कैसे रहे देखो प्रेम जो है दो अवस्थाओं में होता है बहुत ध्यान से सुनने की बात है एक तो अपने में प्रेम होता है जिसके प्रति अपनापन होगा उससे प्रेम होगा पराये में प्रेम नहीं होता अपने में प्रेम होता आप जिसको अपना मानेंगे उसमें प्रेम होगा जिसको अपना नहीं मानेंगे चाहे जितना अच्छा हो आपका प्रेम उसमें नहीं होगा। तब एक प्रश्न है कि अपने और पराये की परिभाषा क्या है किसे अपना माना जाए किसे पराया माना जाए सीधी साधी सरल बात है जो हमारे कभी साथ न रहे वो पराया और जो हमारा कभी साथ न छोड़े वो अपना शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं इसलिए ये पराए हैं। और श्री ठाकुर जी कभी साथ छोड़ते नहीं इसलिए ठाकुर जी हमारे अपने हैं बस इतनी सी बात तो समझ में आनी चाहिए। ये पहली बार शरीर नहीं मिला इसके पहले कितने शरीर मिल चुके हैं सूची है किसी के पास संसार का बड़े से बड़ा विद्वान भी यह निर्णय नहीं कर सकता कि सबसे पहला शरीर हमें कब मिला। अरे कब मिला करते, सबसे पहली सृष्टि कब हुई, इसका निश्चय आप नहीं कर सकते। अनुमान चाहे जो लगा लो, इतने लाख हजार साल पहले, इतने करोड़ साल पहले दुनिया बनी, ये सब बात झूठी है। इन पूज्य ब्राह्मणों से, विद्वानों से पूछो तो ये सीधे ही उत्तर देंगे। ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसो ध्यजायत ततो रात्र जायत ततस्त मुद्रो वर्ण वस्त मुद्रा धर्ण वादिवत् करो अजायत अहो रात्राण विदधत विश्वस्य मिश्रितो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत दिवंच पृथ्वी चांतरिक्ष मतो स्वः। ये जो मंत्र है, इस वैदिक मंत्र में संपूर्ण सृष्टि का क्रम वर्णित है। और हमें केवल इस मंत्र के इतने अंश से प्रयोजन है, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। पूरी सृष्टि के उपक्रम को कहकर भगवान वेद कह रहे हैं कि इस कल्प में भी ब्रह्मा जी ने वैसे ही सृष्टि का विस्तार किया जैसा कि पूर्व कल्प में किया था। इसका अर्थ क्या है, हर सृष्टि का विस्तार उसके पूर्व कल्प से किया, हर सृष्टि का विस्तार उसका भी उसके पूर्व, उसका भी विस्तार उसके पूर्व, उसका भी विस्तार उसके पूर्व। तो सबसे पहली सृष्टि कब बनी, इसका निर्णय किसी के पास नहीं। सृष्टि अनादि है, और एक विचित्र बात हम आपको बताएं कि सर्वथा नष्ट कभी नहीं होती। शास्त्री जी, बड़ी सूक्ष्म बात है। आप कहेंगे कि महाप्रलय काल में तो सब नष्ट हो जाता है, पंचभूत भी तो नहीं रहते। जो नैमित्तिक प्रलय होता है, महाप्रलय, उसमें पंचभूत भी नहीं रहते। आप तो कहेंगे सब नष्ट हो जाता है। अब भगवान कह भी रहे हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत्यत् तद्वत् परम पश्चादहम् यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्मि अहम्। अच्छा चलो, हमने मान लिया कुछ नहीं बचा, सब नष्ट हो गया, फिर उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर कहां से आया। तो महाप्रलय की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की है, मोटे तौर पर हम कहें, क्योंकि ज्यादा विस्तार करने से फिर कथा कमती हो जाएगी और विषय भी हो सकता थोड़ा क्लिष्ट हो जाए, तो आप लोगों को थोड़ा भारी पड़े। इंद्रादि देवताओं के सहित संपूर्ण सृष्टि, संक्षिप्त में बता रहे हैं आपको, ब्रह्मा जी में विलीन होती है और ब्रह्मा जी भगवान में विलीन हो जाते हैं। और खुलकर कहें तो चेतन जीव और अचेतन प्रकृति, जो स्थिति के काल में, सृष्टि के काल में प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय बन पा रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, वे महाप्रलय काल में भगवान में विलीन हो जाते हैं। अति सूक्ष्म होने के कारण उनकी अलग सत्ता की अनुभूति नहीं होती है, फिर भी संपूर्ण प्रकृति और जीव भगवान में रहते हैं। तो भगवान में रहकर भी उनकी सत्ता बनी रहती है, और केवल भगवान में ही नहीं रहते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री ठाकुर गोरीलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री वारा भगवान की जय। श्यामा प्यारी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ऐसी लगा दो महाराज जी को कहे दर्शन नहीं होगा तो संतोष नहीं होगा है? जय जय सही बताएं तो हमारे मन की हो गई, क्योंकि जब तक हम न देखें तब तक हमें भी चैन कहां, और नहीं अभी यहां बैठते तो बार बार ऐसे ऐसे देखना पड़ता तो न उन्हें संतोष न हमें संतोष। अब आमने सामने हो गए तो ठीक है। और अधिक हम उसे सरल करके कहें तो महाप्रलय काल में सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म होता है, और सृष्टि काल में स्थूल चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म होता है। सूक्ष्म जीव और प्रकृति ये दोनों भगवान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भगवान में प्रतिष्ठित है ही, पर वो भगवान में विलीन होने से उनकी पृथक सत्ता की अनुभूति नहीं होती। वे अपने संस्कारों के सहित भगवान में विलीन होते हैं, इसलिए अपने संस्कारों के सहित ही उत्पन्न होते हैं। नहीं तो सृष्टि एक जैसी होनी चाहिए, सृष्टि एक जैसी नहीं है भाई। अमुक जीव अमुक योनि में अमुक शरीर में गया है तो उस शरीर में पहुंचने के मूल में उसके उस प्रकार के कर्म हैं। तो इतना बड़ा महाप्रलय काल का समय चला गया फिर भी उनके संस्कार सब के सब यथावत बने रहे। अपने संस्कारों के सहित कोई देवता होता है तो कोई ऋषि होता है तो कोई मुनि होता है तो कोई पशु बनता है तो कोई पक्षी बनता है तो कोई पेड़ पौधा बनता है, कोई विद्वान होता है तो कोई मूर्ख होता है, कोई श्रीमंत होता है तो कोई विपन्न होता है। इसका मतलब है कि उनके कर्म भी समाप्त नहीं होते हैं। योगियों को, योगी का मतलब वस्तुतः योगी, केवल आंख मूंद के फोटो खिंचाने वाले नहीं, वे हस्ता मलकवत पिंड ब्रह्मांड की तमाम चीजों का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यद पिंडे तद ब्रह्मांड, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, यह एक सिद्धांत है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, सब कुछ उसके भीतर है। वे अपने सैकड़ों जन्म को देख सकते हैं, उनकी सामर्थ्य है। पर किसी समर्थ योगी से भी कहो कि तुम अपना सबसे पहला जन्म बताओ, तो इस प्रश्न के उत्तर में उसे भी हाथ खड़े करना पड़ेगा। हम अपना पहला जन्म नहीं बता सकते, जब से सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है तभी से हम बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, असंख्यों बार पैदा हो चुके हैं, असंख्यों बार मर चुके हैं। कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें हजारों हजारों बार हम न गए हों। कोई ऐसा सुख दुख नहीं है जिसे अनेकों बार न भोगा हो। हम कृतार्थ नहीं हो पाए, हम कृतकृत्य नहीं हो पाए, हम धन्य नहीं हो पाए, क्योंकि यदि हम कृतार्थ हो गए होते, कृतकृत्य हो गए होते, धन्य हो गए होते, तो यह जन्म ही हमारा नहीं होता। हमारा यह जन्म प्रमाणित कर रहा है कि प्रत्येक जन्म में कोई न कोई चूक तुमसे बनती चली गई और उसका दुष्परिणाम हुआ। ऐसे ही जन्म समूह तिराम, ऐसे ही जन्मों के समूह सिराने, देखो एक बात ध्यान से सुन लो, जन्म लेना ये जन्म जो हमारा हो चुका है ना, इसमें हम पराधीन थे, हमारे कर्मों ने, परमात्मा ने जहां हमको भेजा वहां हम पैदा हो गए, जिस शरीर में, जिस प्रांत में, जिस जाति में हमको पैदा किया हम पैदा हो गए कर्मानुसार, इसमें हम पराधीन हैं। लेकिन द्वारा हम किसी माता के गर्भ में न जाएं, हमको फिर जन्म न लेना पड़े, हमको सदा सर्वदा के लिए रघुनाथ जी के चरण कमल मिल जाएं, इस संकल्प की पूर्ति में भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। हम चाहें तो यह हमारा अंतिम शरीर होगा, हम चाहें तो यह हमारा अंतिम जन्म होगा, और हम चाहते कब हैं? हम तो छोटी छोटी बातों को लेकर इतना राग द्वेष बांध लेते हैं, कहते सात पीढ़ी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। इसका मतलब क्या है कि इतने समय तक तुमने पक्का कर लिया कि इतने समय तक तो किसी न किसी रूप में पीछे लगे ही रहेंगे। निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति, फिर से सुने, निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति, ये हरिगुरु संतों की कृपा से यदि हमें प्राप्त हो जाए तो फिर बार बार जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। महाराज जी प्रेमी कहते जरूर हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख राशि है, देव दया कर दान न भूलो के को, भगवत बलित कमाल बिलो कहूं दे। लेकिन यहाँ हम एक प्रश्न कर रहे हैं आपसे ही कि भगवत बलित तमाल विलोकम वेली को इस झांकी का जो दर्शन कर रहे हैं वे क्या स्वर्ग नरक अपवर्ग के चक्र में पड़ेंगे? वो तो कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए, नित्य सहचरी स्वरूप में, नित्य निकुंज में, नित्य महल में, नित्य सेवा में पहुंच गए। उन्हें अपेक्षा कहाँ है? शरीर संसार में किसी के प्रति भी इतना भी राग होगा, इतना भी द्वेष होगा, किसी से कुछ लेने की, कुछ देने की भावना होगी, संकल्प होगा, तो पुनर्जन्म के चक्र से नहीं बच सकते। निष्काम वृत्ति आ जाए, निसंकल्प स्थिति आ जाए, निष्काम वृत्ति कैसे आएगी? राम भजन बिनु मिटहि की कामा, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल दीन करू कबहु बात। कामना से कामना का नाश होता है, कामना से कामना का नाश होता है, कामना से कामना का नाश होता है। जैसे भगवान सूर्य के प्रचंड प्रकाश में जुगनुए अस्तित्व विहीन हो जाती हैं, ऐसा थोड़ी कि जुगनू खत्म हो जाती हूँ, पर सूर्य के प्रकाश में जुगनू दिखती नहीं, ऐसे ही भगवत प्राप्ति की कामना शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं। और करुणा मैत्री ठाकुर जी कभी साथ छोड़ते नहीं, इसलिए जो कभी साथ न छोड़े वो अपना, जो कभी साथ न रहे वो पराया। पर हमारी विचित्र स्थिति है, जिस शरीर में गए उसी शरीर को पकड़ के बैठ गए, मेरा मेरा मेरा, उसी से प्रेम करने लगे, पकड़ के रख पाए। कभी बचपन था उस बचपन को पकड़ के रख पाए? जवानी को पकड़ के रख पाओगे? बुढ़ापे को भी पकड़ के बैठे रहोगे? एक क्षण तुम्हारे अधिकार में नहीं, एक क्षण। जा रहा है समय, जा रहा है, सरक रहा है। जो सरकता रहे उसी को संसार कहते हैं। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जिस रूप में हमारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हुआ था, क्या आज वह वैसा ही है? कोई चीज देख लो संसार का, पर बहुत दुख की बात है, जो ना अपने हैं, ना अपने रहेंगे और ना अपने थे, उनको तो अपना मान रखा है। जो अपने थे, अपने हैं, वो अपने ही रहेंगे, उनको बिल्कुल भुला दिया। यही हमारी समस्या की जड़ है। हम सदा सर्वदा से भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे। कभी साथ नहीं छोड़। जीव भयंकर पाप कर्म करके नरक जाता है तो भी भगवान साथ रहते हैं अंतर्यामी रूप में। नारकीय यातना सहने के समय भी भगवान उसके निकट रहते हैं। अत्यंत घृणित मलमूत्र की नाली का कीड़ा बन जाता है जीव कर्मानुसार, उस समय भी भगवान अंतर्यामी रूप से उसके निकट रहेंगे। भैया ऐसा करुणामय कौन होगा जो हमें कभी न छोड़े? लेकिन हम हाय हाय कैसे अभागे हैं, भगवान हमें पकड़े ही डोल रहे हैं, हम उनकी तरफ देखते नहीं। भगवान ही हमारे अपने हैं। शरीर संसार मिले क्यों? शरीर संसार भगवान की उपासना के लिए मिले। संबंध जोड़ने के लिए नहीं मिले हैं, ये भगवान की सेवा के लिए मिले। हमारे पास वाणी न होती, हम गुणगान कैसे करते? मन बुद्धि न होता तो हम चिंतन कैसे करते? आपके पास श्रवण न होते, नेत्र न होते, समझ न होती तो आप कैसे सुनते, देखते, समझते? शरीर और संसार ये भगवान की सेवा सामग्री है। इस सेवा सामग्री को जब हम भोग सामग्री मान लेते हैं तो यहीं से हमारे जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे विषय। वहीं से उपद्रव शुरू हो जाता है। इसलिए पक्का कर लेना है भगवान से प्रेम करने के लिए कि हम भगवान के ही हैं और भगवान हमारे ही हैं। शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए, भोग के लिए। देखो भक्ति में तीन चीजें जरूरी हैं। इन तीनों के बिना, अरे तीन की बात जाने दो, तीन में से एक कम हो जाएगा तो भक्ति नहीं बनेगी। उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री। आप सब हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? उपास्य माने जिसकी हम उपासना करते हैं, राम कृष्ण नारायण अथवा जो भी आपके इष्ट हैं। उपासक जीव, उपास्य भगवान, उपासक जीव और उपासना सामग्री शरीर, ये उपासना सामग्री। इसलिए भक्ति की परिभाषा है ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर भगवान को भजना, इसी का नाम है भक्ति। अम्बरीश जी महाराज कैसे भक्ति करते हैं? सवई मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणां वर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं ककाराच्युत सत्कतोदये। परम भागवत महाभागवत अम्बरीश जी ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी कोष में मन को भौरा बनाकर विराजमान कर दिया था, क्योंकि इंद्रियों की अपने विषय में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण है और मन को उन्होंने वहां लगा दिया था। जहां मन होगा वहीं इंद्रियां होंगी। वचांसि, वचांसि में बहुवचन है, वचः वचसि वचांसि। अपने समस्त वाणियों का व्यवहार भगवान के गुणगान में ही करते थे। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु आदि में पूरी अष्टयाम से महल की सेवा, धार्मिक सेवा, युगल सरकार की लाडली लाल की प्रिया प्रीतम की भगवान की संपूर्ण सेवा अम्बरीश जी अपने हाथ से करते, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नेत्रों से दर्शन करते हैं, यही भक्ति है। आप भगवान की सेवा करेंगे तो पहले भगवान का मंदिर बनाना पड़ेगा, सेवा का स्थान बनाना पड़ेगा कि नहीं? वो चाहे पत्थर का मंदिर बनाओ, वो चाहे लकड़ी का मंदिर बनाओ, चाहे सीमेंट का मंदिर बनाओ, चाहे चूना का मंदिर बनाओ, चाहे और जैसे तुमको कोई कपड़े का मंदिर बना लो, प्लास्टिक का बना लो, अरे कोई भी द्रव्य पदार्थ से आप मंदिर बनाओगे वह पदार्थ कहाँ का होगा? जगत का ही तो होगा। फिर भगवान को मंगला भोग से लेके शयन भोग, वो सामग्री कहाँ की होगी? अन्न जल घृत आदि पदार्थ कहाँ के होंगे? प्रकृति के ही पदार्थ हैं, उन्हीं को तो भोग धराया जाएगा। भगवान की सेवा में जल की आवश्यकता होगी, भगवान की सेवा में पंचगव्य पंचामृत की आवश्यकता होगी, कहाँ से है? चंदन की आवश्यकता होगी, तुलसी पुष्प विल्व पत्र आदि की आवश्यकता होगी, जगत के ही पदार्थ। तो शरीर संसार को जब हम उपभोग की सामग्री मानकर मैं शरीर हूं और संसार मेरा है इस प्रकार से उपभोग की सामग्री बना करके मान करके व्यवहार करते हैं तो यही हमारी विपत्ति का कारण है। जन्म मृत्यु का चक्र में पड़े रहना इसी का नाम विपत्ति है। और जब इसे हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो ये विपत्ति से छुड़ाने वाली है, यही भक्ति बन जाती है। ये शरीर संसार का समर्पण ही भक्ति है। महाभारत महाराज जी, ज्ञान मार्ग जो है अद्वैत ज्ञान मार्ग, उसमें भक्ति इसलिए संभव नहीं है कि वहां तीनों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उपासक जीव भी कल्पित है, माया भी कल्पित है, और जिसे आप ईश्वर या अपना इष्ट परमात्मा भगवान कहते हैं वो भी माया से मुक्त नहीं है, वो माया से युक्त है, वो भी कल्पित के जैसा ही है, कैसे भक्ति बनेगी? इसलिए भक्ति तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उपास्य भगवान है, उपासक जीव है और शरीर संसार उपासना सामग्री है। ये स्वीकार किए बिना भक्ति नहीं बनेगी। तो एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आई? प्रेम किससे होता है? जो अपना हो। और अपना कौन है? जो सदा अपने साथ रहे वो अपना, जो कभी साथ न रहे वो अपना नहीं है, वो पराया है। जो कभी साथ न छोड़े वो अपना, और जो कभी साथ न रहे वो पराया। अपना कौन हुआ? शरीर अपना हुआ कि संसार? न शरीर अपना हुआ न संसार अपना हुआ। भगवान ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान ही हमारे अपने हैं। इतनी सी बात सत्संग में समझ में आ जाए तो भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाए। ये समझ में आने से भीतर से पक्का होना चाहिए, भगवान ही हमारे अपने हैं। कल क्या सुना था आप लोगों ने? संत रैदास जी ने क्या कहा? मैं अपनो मन हरी सो जो लो, मैं अपनो मन हरी सो जो लो, तो ये हुई प्रेम की कि जो अपना है उससे प्रेम होता है, अपने से प्रेम होता है, पराये से प्रेम नहीं होता। और दूसरी प्रेम की स्थिति ये है कि स्वभाव ज्ञान पूर्वक ही प्रेम होता है। आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं सर। आप बहुत अच्छे आदमी हैं मान लो, पर आपके अच्छे स्वभाव से हमारा परिचय नहीं, हम जानते नहीं, तो हमारा आपसे प्रेम होगा? मान लो पहली बार आपसे मिले और हमारा आपका बड़ा प्रेम हो गया, आओ जी गले लग गए, लिपट गए, बड़ी गहरी मित्रता हो गई, अब जब निकट बैठे तो आपकी कई आदतें हमको अच्छी नहीं लगी, आपका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं पड़ा, तो फिर हमारा प्रेम रह जाएगा? जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा नहीं, आप जानते तक नहीं, उस व्यक्ति के उत्तम स्वभाव के बारे में किसी प्रामाणिक व्यक्ति से आपको जानकारी मिल जाती है, तो बिना देखे उस व्यक्तित्व में आपका आकर्षण बढ़ जाता है, आपका प्रेम हो जाता है। एक संत माताजी अभी भी हैं, बड़ी अच्छी भक्ता हैं, हम समझते तो बहुत बड़ी आयु उनकी हो रही होगी। ठाकुर जी के प्रति बड़ा प्रेम, मेरे ठाकुर, उनके ठाकुर जी का नाम क्या, मेरे ठाकुर। भगवान और ठाकुर जी संतों को एक भाव से लाड़ लड़ाने वाली माता, तो हमको भी ऐसा संयोग मिला कि हम वहां गए और वहां कथा हुई, तो उन माता जी ने हमसे एक ही बात पूछी कि आप कथाओं में संतों के संस्मरण बहुत सुनते हैं, इतने महापुरुषों के नाम लेते हैं कि बस हम तो वही सुनने के लिए बैठते हैं, तो अभी कोई ऐसे संत हैं जो आपके विश्वास के अनुसार भगवत प्राप्त संत हो? क्योंकि जिन संतों के नाम आप लेते हैं वो तो सब चले गए, ऐसे कोई संत हैं जो आपके विश्वास के अनुसार भगवत प्राप्त हो, उच्च कोटि के संत हो, ब्रज में ऐसे कोई संत बताओ? अब हमने कहा है माताजी कैसे बताएं, संत संत तो बहुत हैं, लेकिन अब हम बता दें आपकी श्रद्धा हो न हो। बोले नहीं नहीं, इसकी आप, इसका भार हमारे ऊपर है, आप तो एक कोई नाम बता दो, अब पीछे पड़ गए। तो मेरे मुंह से निकला कि पंडित जी महाराज, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज श्रेष्ठ महापुरुष थे, लेकिन अब उनका तो शरीर नहीं है। वेण व्रत कुंज वाले महाराज जी भी भगवत प्राप्त महापुरुष थे, उनका शरीर नहीं है, लेकिन अभी बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज विराज रहे चंद्र सरोवर में, और मेरे अपने विश्वास के अनुसार मैं उन्हें जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष मानता हूं। वे हैं, उस समय बाबा का शरीर था, अब महाराज जी विचित्र स्थिति बनी, उन माताजी को सवेरे 5 बजे वैष्णो देवी जाना था अपने भक्तों के साथ, तो आज कथा पूरी, आज शाम को हमको जाना वृंदावन हरियाणा से, सोनीपत पानीपत उधर से, और सवेरे 5 बजे उनको प्रस्थान करना है। बोली अब हम आपके साथ ही चलेंगे, क्यों साथ चलेंगे,